Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wino, trzaska w stole, duszę się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszyscy